ना सर, किसने हल्के बोल दिए थे उनके? तो आपने उनके हल्के क्यों बोल दिए? नहीं, मैंने जैसे दो बार उनका नाम पुकारा था साहब, फिर आपने बोल दिया मुना सर तो भाई हाजिर थे, एक साथ छुट्टी ले गए उससे। क्या नाम मुना सर? फरीद सर। ऐसे में ख्याल के जमाना में सर ऐसे में तो باپ پڑھ رہے تھے آپ اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں تین بار حیض آ جائے تو اس کے بارے میں فرما رہے کہ حکم کیا، اسے تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جو قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا عائی اور سورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قول پیش کیا تھا کہ ان جاءت ببینت من بطانت اہلها ممن یرضى دینه انها حاضت ثلاثا فی کل شہر صدقت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں تین حیض آنے کا امکان ہے، اگر امکان نہ ہوتا تو پھر شورہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نہیں فرماتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو ایک مہینے میں تین بار حیض آ سکتا ہے، جس کی صورت کی وضاحت میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کی تھی۔ اور عطا کہتے اقراؤہا ما کانت، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے اقرا وہی ہوں گے جو اس سے پہلے تھے، یعنی طلاق سے پہلے عورت کو جس طرح سے ایام آیا کرتے تھے، حیض آیا کرتا تھا، اسی کا اعتبار ہوگا۔ اقرا ہوا مکانت قرآن نے کہا ثلاثۃ قروء، تو دیکھیں گے اس سے پہلے عورت کو کتنے ایام آتا تھا، کب آتا تھا، مہینے میں ایک بار یا کس طرح سے، اسی کا اعتبار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وما یصدق النساء حیض کے سلسلے میں عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ اور ابراہیم کہتے ہیں وبه قال ابراہیم، یہ قول ابراہیم نخعی کا بھی ہے۔ اور عطا کہتے ہیں الحیض یوم الى 15، حیض کم سے کم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوتا ہے، حیض کم سے کم مدت اس کی ایک دن ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 15 دن ہے۔ اور معتمر نے روایت کیا اپنے مالک سلیمان سے، کہہ رہے میں نے ابن سیرین سے سوال کیا عن المرأة تردما بعد قرئها بخمسة ایام، کہ عورت اپنے قرعے کے بعد حیض کے 5 دن کے بعد پھر اسے خون نظر آتا ہے تو کیا شمار کریں گے اسے، حیض کا خون ہے، استحاضہ خون ہے؟ قال النساء اعلم بذلك، کہا آپ فکر نہ کیجیے، عورتوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہ خون یہ کون سا حیض کا استحاضہ کا، لہذا عورتوں کو اس کی خبر زیادہ ہوتی ہے، اس کی فکر آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا طہر متخلل وغیرہ کے جو مسائل سنا، آپ نے سنا ہے طہر متخلل؟ سنا ہے جی، حیض کے ایام بیچ میں طہر ہو جائے، پھر دوبارہ حیض آ جائے، سارے سب مسائل ہیں۔ تو کہا کہ اس کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے، عورتوں کو خبر ہوتی ہے، لہذا ان مسائل میں بہت زیادہ آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کوئی خاتون تھی تو انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ یا ماجسٹر کے مقالے کے لیے لوگوں نے بتایا کہ فلاں استحاضہ کا باب لے لیجیے، میں نے سوچا کہ ہم لوگ عورتوں ہی کے مسائل ہیں، لہذا جو ہے اچھا تحقیق کریں گے اس مسئلے پر۔ اب صاحبہ نے شروع کیا اس کو مطالعہ کرنا اور پڑھنا، تو ایسے اختلافات اور ایسے امور کی دماغ کیا ہو گیا، ہم صاحبہ کے بیچاروں کو گھوم گیا ہو گیا۔ تو سیدھے صاحب صاحب مسائل شریعت کے ہیں، یہ سب امور ایسے ہیں جن میں عورت کی بات کا اعتبار، عورت کو معلوم ہوتا ہے، عورت کو پتا ہوتا ہے یہ حیض کا خون ہے یا یہ استحاضہ خون ہے، لہذا عورت کی بات کا اس میں اعتبار ہوگا۔ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کہی ہے کہ وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، حیض کا مسئلہ ہے، حمل کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی، بشرطے کی فیما یمکن، ایسی بات کہہ رہی ہو جو امکانات کی حد میں ہو، اگر امکانات سے باہر کوئی بات کہہ رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں 5 مہینے میں کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو 5 مہینے بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہیں، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ بھی کرے تو اس کا دعویٰ قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ حدیث پڑھ دیئے، آگے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارے میں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا میں جو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے فلاطر میں کبھی پاک ہی نہیں ہوتی ہیں، تو کیا میں صلات تر کرتا ہوں؟ روایت آ چکی ہے پہلے، فرمایا آپ نے یہ تو رب کا خون ہے، ولیکن دع الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیضین فیہا، کہ بیماری شروع ہونے سے پہلے جتنے ایام تو میں حیض آیا کرتا تھا اتنے ایام صلات ترک کر دو، اس پر غسل کرو اور صلاۃ ادا کرو اس کے بعد تم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کس کی طرف کس پر موقوف کیا اس کو, خود ان کی عادت پر, کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے تمہیں پہلے کتنا دن حیض کا خون آیا کرتا تھا, اسی کا اعتبار تم کرو گے, اس اعتبار سے اتنے ایام تک تم صلاۃ نہیں ادا کرو گی, جب وہ اتنے ایام ختم ہو جائے تو غسل کر کے صلاۃ ادا کرنا شروع کر دو گی. تو اس سے معلوم فرمایا نا قدر الایام التی کنت تحیضین, اس سے معلوم ہوتا ہے اس میں عورت کا باقاعدہ اعتبار ہوگا. یہ سارے آپ کے سامنے یہ آثار اور یہ حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں تین بار حیض کسی کو نادر طور پر کسی عورت کو آ سکتا اس کا امکان ہے, جیسا کہ اس فیصلے سے معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عطا کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی مدت کم سے کم کتنا ہے, ایک دن, اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے, پندرہ دن اس کی مدت ہوتی ہے. باقی اختلافی مسائل سب ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کم سے کم تین دن, زیادہ سے زیادہ دس دن, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر عطا کا ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کم سے کم کتنا ہے, ایک دن, اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک ہے, ورنہ عام طور سے جو ہے سات دن, چھ دن, پانچ دن, اس طرح دیکھیں یہاں پر کچھ اس طرح کے آثار موجود ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے نقل کیا ابن آدم سے, شریف کہتے ہیں عندنا امرأت تحیض کل شہر خمسة عشر یوما حیضا مستقیما, شریف کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک عورت ایسی ہے جس کو پندرہ دن باقاعدگی کے ساتھ حیض آتا ہے, حیضا مستقیما باقاعدہ, یعنی باقاعدگی کے ساتھ پورے پندرہ دن سے حیض آتا ہے. تو شریعت نے کوئی تعین نہیں کی ہے کہ اتنے دن زیادہ زیادہ مدت کم سے کم مدت ہے, بلکہ مختلف عورتوں کو مختلف طرح سے ہو سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آدھا گھنٹہ پہلے اور آیا تھوڑی دیر بعد آ جائے گی. تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جنہیں حیض کتنا آتا ہے پندرہ دن تک. اسی طرح سے اوزائی کہتے ہیں ان دنمراتم تحید و غدوتن و تطہر و عشیان, ان دنمراتم تحید و غدوتن و تطہر و عشیان, ہمارے یہاں ایک ایسی خاتون ہے کہ صبح اس کے حیض شروع ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے پاک و صاف, ختم, معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی مدت کتنی ہے, آدھا دن بھی کیا ہے, تحید و غدوتن و تطہر و عشیان, ایک دن کہہ لیجیے اس کو آپ, تو ایک دن بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں رأیت امرأۃً اثبت لی عنہا انہا لم تزل تحید یوما لا تحید تزید والے, شافعی کہتے ہیں کہ میں نے خاتون کو دیکھا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اسے ہمیشہ کتنا حیض آتا ہے, صرف ایک دن آتا ہے حیض اسے. اور اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں قالت امرأة من اہلها معروفہ لم افطر منذ عشرین سنة فی شہر رمضان الا یومین, بیس سال سے رمضان کے صرف میرے دو روزے چھوٹتے ہیں ہر مہینے, ہر رمضان میں صرف نواز چھوٹتا ہے دو روزے. تو اس سے معلومات تعین کوئی کرنا کہ کم سے کم تین دن, زیادہ سے زیادہ دس دن, اس طرح کی تعین کرنا غلط ہے. وہ کم سے کم ایک دن کا بھی ثبوت اس طرح سے موجود ہے عورتوں کے یہاں, زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کا ثبوت بھی موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سلیتا کے قول کو ترجیح دی ہے کہ حیض جو عورتوں کے معمولات ان سے معلوم ہوتا ہے کم سے کم ایک دن, اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک یہ حیض ہو سکتا ہے. ادھر ہے باقاعدہ عورتیں جانتے ہیں تو اتفاق سے کسی کو آ, شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا, شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا, لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا دن بیماری کا ہونا اس طرح دیکھا, ورنہ پندرہ دن بھی نادر ہے, انہوں نے پندرہ دن بھی نادر, ورنہ پانچ چھ سات دن عموماً ہوتا ہے. جی ہاں جی مولانا صاحب, عورت نہیں ٹھیک ہے، عادت کبھی کبھار تبدیل بھی ہو سکتی ہے. تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر باقاعدہ کوئی بے بینت من بطانت اہلیہ ممن یرضا دینہ بغیر اسرے ہے، کوئی شہادت باقاعدہ موجود ہے پختہ، ورنہ ایسے نہیں چاہے جو دعویٰ کر دے. تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ تقریباً ناممکنات میں سے اتفاقی کوئی نادر ایسا ہو سکتا ہے واقعہ، لہٰذا ایسے نہیں کوئی عورت کہہ دے اور مان لے اس طرح کی باتیں. عام بات کو کہتی ہے تو ٹھیک ہے تسلیم، لیکن اس طرح کوئی نادر بات جو ہے جو کبھی نہ ہوتی ہو، اس طرح کی بات اگر کہے تو باقاعدہ اس کے اس طرح کے شواہد ہوں تو ٹھیک ہے. تو آگے آپ نے حدیث پڑھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کنا لا نعد القدرت والسفرت شیئا، قدرہ یعنی مٹمیلا جو خون ہوتا ہے، اسی طرح سے سفرا زردرن کا جو خون ہوتا ہے، ہم لوگ تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کا اعتبار ہی ہم لوگ نہیں کیا کرتے تھے کہ اس سے بھی یہ بھی صلات میں معنی ہے. ابھی آپ نے اسی حدیث کے بالمقابل، بالکل اسی کے بالمقابل مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے سے پیپر، فیہ السفرۃ فتقول لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، دیکھا مولانا صاحب اسی لائن کے برابر بالکل دلے سے پیپر، اس میں تو آیا ہے کہ زرد رنگ ہوتا تھا، کہتی کبھی جلدی نہ کرو، صلاح شروع کرو نہ کرو. وہ تو کہہ رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زردی کا اعتبار ہے نہیں اعتبار ہے، زرد رنگ کا اعتبار ہے. اور یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ قدرا یا سفرا اس کا سرے سے کوئی اعتبار کرتے ہی نہیں تھے، تب کیسے مولانا صاحب ایسے کیسے؟ وہ ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ابھی جو ہے سفرا کا اعتبار ہے، لہٰذا اس میں یام اور صلاح ادا نہیں کرے گی، اور یہ کہہ رہی ہیں ام عطیہ کہ ہم لوگ تو اندھیرے سالت میں ان سب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو کیسے ہونا سر دونوں تدبیر ہوگی؟ ہاں امام بخاری رحمہ اللہ تدبیر دے دی ہے مولانا سر، امام بخاری رحمہ اللہ نے تدبیر یہاں پر دے دی ہے، اور باب کیا قائم کیا ہے، السفرتو والقدرتو فی غیر ایام الحیض، حیض کے ایام کے علاوہ کبھی اور اگر عورت کو مٹمیلے رنگ کا زرد رنگ کا کوئی خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، لیکن حیض سے مسلسل اگر آ رہا ہے، شروع میں گاڑا کالے رنگ کا آیا، دوسرے رنگ کا، آخر میں زرد رنگ کا خون آ رہا ہے، تو کس میں شمار ہوگا؟ وہ حیض میں شمار ہوگا. گویا کہ حیض سے مسلسل اگر آخر میں آ رہا ہے تو حیض شمار ہوگا، لیکن حیض کے علاوہ دیگر ایام میں اگر عورت کو زرد رنگ کا مٹمیل رنگ کا خون آتا ہے تو گویا کہ یہ حیض شمار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ صلاح سے معنی نہیں ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کبھی باب قائم کرتے ہیں کس طرح کا، اس کا مقصود ہوتا ہے حدیث کی وضاحت کرنا بھی، اور تطبیق دینا کہ اس سے مراد یہاں پر کیا ہے، کن ایام مراد ہے، ورنہ صرف ویسے ہی لفظ دیکھیں گے حدیث کا آپ تو آپ فیصلہ کر دیں گے کہ نہیں زرد رنگ اور مٹمیلا رنگ اگر آ رہا خون اس طرح کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز پڑھے عورت، تو ایسا عام نہیں ہے. چلو عن ابن ابي ذئب عن عائشه رضي الله عنها جی ہاں. تو یہاں پر ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 سال تک انہیں اس طرح کی بیماری تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں، آپ نے انہیں غسل کا حکم دیا، تو وہ ہر صلات کے لیے غسل کیا کرتی تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا کہ ہر صلات کے لیے غسل کرو، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا تھا، یہ ورنہ مستحاضہ کے بارے میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب حیض کا ایام ختم ہو جائے اس کو عورت نہا کر کے ہر صلات کے لیے وضو کرے گی، ہر صلات کے لیے وضو کرے گی، صلات ادا کرے گی، باقی یہ جو انہوں نے کیا تھا ہر صلات کے لیے غسل کرنا، یہ ان کے لیے اپنی طرف سے تھا، یہ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم انہیں نہیں دیا تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی عورت نے طواف افادہ کر لیا ہے، جسے طواف حج بھی کہا جاتا ہے، طواف افادہ طواف حج بھی کہتے ہیں، تو اگر عورت نے طواف افادہ کر لیا جو حج کا رکن ہے، اور اس کے بعد اگر عورت کو ایام شروع ہو جاتے ہیں تو طواف ودا اس سے ثابت ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ عورت رکے طواف ودا کر کے جائے، ورنہ واپس آتے ہوئے حج سے سب سے جو آخری عمل ہوتا ہے فریض صاحب کون سا ہوتا ہے؟ طواف ودا، کہ یکون آخر عہدہم بالبیت، کہ سب سے آخری سابقہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ سے ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کے طواف کرے، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر واپس ہو جائے، تو یہ سب سے آخر طواف وداع ہونا چاہیے، کسی رخصت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی عورت ہے طواف افادہ کر چکی ہے اور اس کے بعد حیض اس کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، بغیر طواف وداع کیے ہوئی عورت اپنے گھر کو کوچ کر سکتی ہے. طواف المرأۃ تحیض بعد الافاضہ. صحیح تو ہے، ہمیں سب کرتے ہیں. کس طرح سے مستعدہ کوئی ہے کرے ٹھیک ہے، سب شاید مزید چاہتی ہے اہتمام اس طرح کا کہ مدن مارا بالکل ہمیشہ کیا ہو بات ہو، اگر کوئی کرتی ہے ان کی عمل کرتے ہیں کوئی مذاق نہیں ہونا سب، لیکن بہرحال یہ آسان نہیں ہے. ہر سلاد کے لیے غسل کرنا دن میں پانچ مرتبہ آسان نہیں ہے، خاص طور سے موسم جو کون سا ہو اب آ رہا ہے مولانا صاحب، اور گیزر وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. چلو جی آیا آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع سے کہا تھا اے اللہ کے رسول ان صفیہ بنت حیین قد حضرت، کہ جو صفیہ بنت حیین ہیں آپ کی بیوی ان کے ایام شروع ہو گئے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لگتا ہے تو یہ روکیں گے ہم کو، جتنے دن کے ایام ختم نہیں ہوں گے اتنے دن ہم کو رکنا پڑے گا تاکہ طواف حج کریں پھر ہم جو ہے جائیں. علم تکن طافت ما کننا، جب تم لوگ 10 تاریخ کو طواف کرنے گئی تھی، اس پہلے میں آپ کو روایت لکھوائی تھی، فلما قدمنا منا طہرتو ثم حفظتو بالبیت، روایت لکھوائی تھی میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ 10 تاریخ کو گئی تھی اور طواف کر کے آئی تھی. فرمایا آپ نے کہ تم لوگوں سے طواف کرنے نہیں گئی تھی؟ قالو بلا، لوگوں نے کہا کہ ہاں گئی تو تھی. قالو کون لوگ تھے؟ قالو کون لوگ تھے؟ کن لوگوں نے کہا؟ کون یہ کون لوگ ہیں قالو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر مطہرہ یا کچھ مرد حضرات تھے؟ تو کہے کہ عورتوں کے لیے بھی قالو کا استعمال یہ ہو جاتا ہے، ہمارے عورتوں کے لیے بھی اس طرح سے کبھی قالو کا استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ یہ مسئلہ تو یہاں پر کسی اور کو بولنے کا امکان نہیں ہے. کس نے کہا ہوگا سر؟ یہ سب عورتوں کی بات ہے. تو بتایا کہ ہاں کہ نہیں، وہ طواف کرنے تو گئی تھی وہ. قال فخر جی کا، پھر کوئی بات نہیں، پھر نکل سکتے ہیں. اگر عورت نے طواف افادہ کر لیا ہے اور صرف فیضل حسن صاحب کیا نہیں کیا ہے طواف، طواف افادہ کر لیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، ہاں طواف افادہ اگر نہیں کیا ہے تو عورت پھر نکل سکتی ہے اگر اس کے ایام شروع ہو جائے تو. ایام نہیں شروع ہوئی یوں ہی نکلنا جائز نہیں، آپ نے طواف کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایام شروع ہو گیا عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی بات نہیں نکل سکتی. فخر جی چلیے جی ہاں طاووس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے روح خصال الحائض ان تنفر اذا حالت، اگر عورت کو حید آ جاتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر کر سکتی ہے. یہاں پر اذا حالت ہے اور اسی حدیث میں دوسری روایت میں اذا افادت ہے، اذا افادت اگر اس نے طواف افادہ کر لیا ہے تو حیدہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر کر سکتی ہے. چلے جی ہاں پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہی معلوم تھا بہرحال عام طریقے کے مطابق کہ طواف ودا کرنا یہ حج کے واجبات میں سے، طواف ودا کرنا حج کے واجبات میں سے ہے، لہذا واجب کو ترک کرنا جائز نہیں. تو جب تک کوئی تخصیص کی دلیل نہ موجود ہو تب تک کس پر عمل کریں گے آپ؟ کس پر عمل کریں گے؟ عموم پر عمل کریں گے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی دلیل نہیں موجود معلوم تھی حید عورتوں کے بارے میں, لہذا فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں بغیر طواف ودا کیے ہے وہ یہ کوئی عورت سفر نہیں کرے گی, طواف ودا کے بعد ہی جائے گی. لہذا اگر اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تب انتظار کرے, جب حید ختم ہو جائے تو طواف ودا کر کے اس کے بعد ہی جائے. لیکن بعد میں انہوں نے فتویٰ اپنا تبدیل کر لیا, تب جب انہیں دلائل معلوم ہو گئی, جب انہیں دلیل معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی تھی, تو انہوں نے اپنا فتویٰ تبدیل کر لیا اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ثم سمعت یقول تنفر, پھر میں نے سنا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ نہیں وہ جا سکتی ہے سفر کر سکتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے اجازت دی ہے. تو یہ طاؤس کا قول ہے, طاؤس نے ایک تو نقل کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اور ایک نقل کیا کس کا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ, ان دونوں کا نقل کیا ہے طاؤس رحمہ اللہ نے. جی ہاں, اذا رأت المستحاضة الطهرة, جب مستحاضہ عورت جسے استحاضہ کی ماری ہے جب وہ طہر دیکھ لے, یعنی جب اس کے حیض کا ایام ختم ہو جائے اور اس اندازہ ہو گیا ہمارا حیض اب ختم ہو گیا ہے اور اب جو خون آ رہا وہ حیض کا نہیں بلکہ وہ استحاضہ کا خون ہے, تو اب اس کے لیے کون سے اعمال ہیں جو جائز ہو جاتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تغتسل وتصلی, غسل کرے گی, صلوات ادا کرے گی, ولو ساعتا من نہار, اور چاہے دن کے تھوڑے ہی حصے میں حیض کا خون بند ہوا اس کے بعد دوبارہ استحاضہ شروع ہو گیا تو وہ اب عورت پاک ہو چکی ہے, لہذا تو شروع ہو گیا تو غسل کر کے صلوات ادا کرے گی. ویاتیہا زوجہا, اور استحاضہ کے دوران شوہر اس سے ہمبستری بھی کر سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے کہ مستحاضہ عورت سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں, لیکن بہرحال سلسلے میں راضی بات رہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ استحاضہ یہ کسی چیز سے بھی معنی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا اذا صلت الصلاۃ عادت, ان کا جب صلاۃ ادا کرنا شروع کر دے مستحاضہ عورت حیض کے ختم ہو جائے تو شوہر اس سے مستری کر سکتا ہے. کہ الصلاۃ عادت, صلاۃ تو بڑی چیز ہے, جب صلاۃ پڑھنا اس کے لیے جائز ہو گیا تو اپنے شوہر سے تعلقات قائم کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ صلاۃ آدم تو گیا کہ قیاس کیا ہے بطریق اولا, جب صلاۃ ادا کرنا جائز ہے تو تعلقات قائم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بہرحال بعض لوگوں نے تفریق کی ہے کہ اگر استحاضہ طویل ہوتا ہے تو پھر ہم اس طریقے کرنا جائز ہے ورنہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے لیے تفریق کے لیے کوئی دلیل آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی. تفریق کی دلیل استحسان ہے, گویا کیا کہیں گے صاحب, استحسان, جیسا کہ علماء نے شریعت کے جو بنیادیں ہیں ان کے بارے میں کتاب سنت اور بعض لوگوں کا کیا ہے استحسان مصالح مرسلہ وغیرہ, تو استحسان کی بات ہے. بس یہ لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کر کس طرح کیا گیا, زیادہ دن تک رہے گا تو سب کے لیے مشکل اور پریشانی ہے, لیکن صحیح ہے تو میں عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے ہے کہ جائز ہے. چلیں, حیض ختم ہو گیا اس کے بعد عورت غسل کر کے نہا کر کے دھو کر کے صلاۃ ادا کرے گی. کیا پڑھاؤں صاحب باب صلاۃ تھی الائی لکھا ہوا یا کارڈ بنایا ہوا؟ چلیے ٹھیک ہے. باب یہاں پر الصلاۃ علی النفساء, نفاس کی حالت میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی بھی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی, اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا بیان یہاں پر ہے. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ سمرہ بن جندل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ماتت امرأت فی بطن, ایک عورت کا انتقال بطن میں ہو گیا, بطن سمرہ یعنی بچے کی ولادت کے موقع سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا, یہ مراد بطن سے گویا کہ پیٹ بچہ تھا, ولادت کے موقع سے عورت کا انتقال ہو گیا. فصلى علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی, فقام وسطا, اور اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے. معلوم ہوا اگر حالت نفاس میں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی, اور اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ شہداء الشہداء خمسۃ, اور اس میں سے کس کا تذکرہ کیا آپ نے, وہ عورت کی جس کا انتقال بچے کی ولادت کے موقع سے ہو جائے وہ بھی شہداء میں سے ہے. تو شہداء کا مطلب شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صلاۃ جنازہ ادا نہیں کی جائے گی, اب کیونکہ غزوہ احد کے موقع سے شہداء کو آپ نے کیسے دفن کیا تھا, لم یغسلہم ولم یصلی علیہ, نہ تو غسل دیا تھا آپ نے نہ ان کی صلاۃ جنازہ فرمائی تھی آپ نے. تو یہ جو نفاس میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے گرچہ اسے شہادت کا درجہ ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شہدائے معرکہ کی طرح شہید المعرکہ کی طرح سے اس کی صلاۃ جنازہ بھی ادا نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسے عورت کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی. اور کہاں کھڑے ہوں گے جنازہ, امام کہاں کھڑا ہوگا, بیچ میں, اور باقی عورتوں کے, اور باقی اگر نفاس میں انتقال کسی اور انتقال ہوا تو کہاں کھڑے ہوں گے, کہاں پر, سینے کے سامنے ہے, تو امام نا صاحب ہے سکیں سینے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ زیادہ استر ہے تو مانا سر کہاں کھڑے ہوں گے, بکیا نہیں مان لو. یا تو عورت کے بارے میں طریقہ یہی ہے کہ عورت اصلاح زیادہ ہوگی تو کہاں کھڑے ہوں گے, درمیان میں کھڑے ہوں گے, اور اگر مرد کی ہے تو سر کے سامنے, مرد ہے تو کہاں, سر کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ باقاعدہ شریعت کا میں یہی طریقہ ہے کہ اگر مرد کی صلاۃ جنازہ ہے تو اس کے سرانے سر کے سامنے کھڑے ہوں گے, عورت کی ہے تو درمیان میں کھڑے ہوں گے. یہ جو حدیث یہاں پر وقت میں کھڑے ہوئی ہے یہ قید اعتراضی نہیں, یہ قید کون سی ہے, اتفاقی قید ہے, اعتراضی نہیں ہے کہ یہ نفاس والی عورت کے لیے ایسا ہے بس باقی عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ عام جو ہے دستور یہی عورتوں کے بارے میں کہ عورت کے درمیان میں کھڑے ہوں گے, مرد کے سر کے سامنے کھڑے ہوں گے. حدیث دیکھیے شاید لکھی نہیں میرے پاس ہے, باقاعدہ اس طرح کا حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے صلاۃ جنازہ ادا فرمائی ایک مرد کی تو کہاں کھڑے ہوئے, سر کے سامنے, عورت کا جنازہ آیا کہاں کھڑے ہوئے, درمیان میں کھڑے ہوئے. لوگوں نے پوچھا ان سے تو کہا یہ کیا سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو باقاعدہ اس طرح کا ثبوت و شاہد موجود ہے کہ یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نفاس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. چلیے میں انشاءاللہ شاء اللہ لکھ کر کے پھر آپ کو لکھوا دوں گا. کیا جی, تو کیا کریں گے بتائیے, مشکل ہو گئی ہے, چار پائی ادھر ادھر کر دیجیے, کیا کریں گے, کیا کریں گے, چار پائی, تو مرد کی چار پائی ایسے رکھے ہیں کہ وہ امام کے, اس کی چار پائی ذرا سا ادھر رکھتے ہیں کہ وہ کہاں آ جائے امام کے درمیان والے سب کے سامنے آئے, تو اس طرح کر دیں گے چار پائی. امام کو نہیں آپ کیا کریں بےچارے میں ادھر پڑے ہوں ادھر پڑے ہوں, چار پائی ادھر ادھر کر رہی تھی آپ. کیا جی, ہاں نہیں تو نفاسی کا مسئلہ ہے, ولادت کے موقع سے انتقال ہو گیا, یعنی کہ ولادت ہوئی بچہ پیدا ہوتا, ایسا نہیں ہے, ولادت کے موقع سے اس کا انتقال ہو گیا, بچہ تھا ولادت ہوئی, اور کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ عورت انتقال ہو جاتا ہے. جی ہاں یہاں پر دیکھیں عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ وہ حیض کے ایام میں ہوتی تھی صلات میں ایام ادا نہیں کرتی تھی وہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات گاہ کے بالمقابل لیٹی ہوئی ہوتی تھی حیض کے معنی بالمقابل مسجد کے معنی مسجد کے معنی سجدہ گاہ جہاں صلات ادا کرتے گھر کے اندر جہاں صلات ادا کیا کرتے تھے اس کے بالمقابل وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی وہ صلی علی خمرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خمرہ پر صلات ادا کرتے ہوئے ہوتے تھے خمرہ کے معنی سجادتن صغیرتن علی قدر البجر چھوٹا سا سجادہ ہوتا مصلی جو سجدہ کرتے وقت آپ اس پر سر اور ہاتھ رکھ سکے چھوٹا سا اس کو آدمی چار ٹون کے اس طرح سے چھوٹا سجادہ دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا ہمیں باہر جو ہے موجود ہوتا ہے اس طرح کا تو چھوٹا سا سجادہ ہوتا ہے اس طرح سے چار کون کا ایک فٹ لمبا چوڑا تقریبا تو اسے کیا کہتے ہیں خمرہ کہا جاتا ہے اسی کو کیا جی ہاں جیسے آپ کا یہ دستی رومال جو ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا اتنا ہی بڑا لیکن سجادہ جیسے آپ مسلح ہوتا ہے سجادہ ویسے ہو رہی سجادہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خمرہ پر صلاح ادا کرتے ہوئے ہوتے تھے اذا سجدہ اصابنی بعد صوبی اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کا کپڑا مجھے لگ جایا کرتا تھا تو اس سے بہت سارے مسائل کا استعمال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے دیکھیں گے تو انہوں نے صلات اگر جو ہے عورت حائضہ عورت ہے کپڑا اسے لگ جائے دوران صلات کی عورت سامنے موجود ہو اسی طرح سے حائض عورت اگر کوئی سامنے موجود ہو یہ سارے مسائل یہاں پر مستبد کیے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب قائم کیا ہے کیا مسئلہ باب کوئی ترجمۃ الباب ہے کوئی عنوان یہاں قائم نہیں کیا ہے تو پہلے یہ باب سے کر لیں آپ کہ کسی نفاس والی عورت کا مصلی کے سامنے ہونا اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے پہلی مہر حالت نفاس میں تھی اور آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی صلات جنازہ ادا فرمائی اور اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کسی طرح سے اگر کوئی باقاعدہ بحیات عورت ہے کہ یا میں اس کا بھی مصلی کے سامنے ہونا اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے تو کسی حید والی نفاس والی عورت کا مصلی کے سامنے ہونا کوئی مضاقہ نہیں ہے